राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 14 अक्टूबर 1999, प्रातः लगभग 9 बजे, पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मनो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि आपने कहा वो शास्त्र में आता है पतिव्रत धर्म है, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति पर भेमा, ऐसी बात है तो क्या शराबी कबाबी आदमी है और मारपीट करने वाला है तो आज के जमाने में क्या करे? क्या उसे पति छोड़ देना तो उचित है और वह पत्नी तब क्या करे जब आपका पति उसे भगवान का नाम ही न लेने दे? देखो भाई, मेरे को बात जैसी आती है वैसा कहता हूं। मेरे ये ठेका नहीं है कि आप मेरी बात मान लें। हाँ, मैं ऐसी बात नहीं कहता कि जो आपके लिए अहितकर हो। मेरी दृष्टि से मैं सफाई दूं कि मैं हित की बात कहता हूं मेरी जान में, पर अजान पर ऐसा होता है मनुष्य का तो उसको आज क्षमा करेंगे। आज पति के गुणों की तरफ आप देखते हैं क्या अपने तरफ भी देखते हैं? बहनों को चाहिए वह अपनी तरफ भी देखे। मैं कैसी हूं, पति कैसा, मैं कैसी हूं, अपनी तरफ देखना चाहिए। साधुओं को अपनी तरफ देखना चाहिए, गृहस्थों को अपनी तरफ देखना चाहिए, ब्राह्मणों को अपनी तरफ देखना चाहिए, क्षत्रियों को अपनी तरफ देखना चाहिए, वैश्यों को अपनी तरफ, शूद्रों को, सबको अपनी तरफ जरूर देखना चाहिए। केवल दूसरों के नहीं रहना परां शांति व्यतन स्वयंभूत प्रसाद पराम परिषदात्मन। मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है ये दूसरों के देता है परां खाली शिखानी इंद्रिया है बहिर्मुख दूसरों के दूसरों को देखता है, दूसरों वाले दूसरों वाले अपनी तरफ नहीं देखता कि मैं कैसा हूं। तो बहनों माताओं को अपनी तरफ देना चाहिए, पति की तरफ देना चाहिए। बात की पपी पति हो, शराबी कबाबी हो, मारपीट करता हो, ऐसा त्याग भी बताया है, परंतु स्वयं सोचना है तुम कैसी हो, ये सोचना चाहिए। भागवत में आया है राष्ट्रपति में कि पातकी न हो, पापी न हो। पतिव्रता के लिए बताया कि सब कुछ है, सब कुछ है, पर वो पातकी पापी न हो। शराब पीना बड़ा महापापी है, इस बात पाप का त्याग बताया है। परंतु ये मैं कहता नहीं हूं। क्यों नहीं कहता हूं कि मैं तो आपकी तरफ देखती नहीं, क्यों पति की तरफ देखे? तो यह बात उचित नहीं है। आज ये त्याग करने का, एक तलाक का, रविया चल पड़ा है, जो त्याग दिया थोड़ा सा। क्यों त्याग दिया? क्या पति घर घर सुनता है, सोता है, नींद में तो कराता है, तो उसे मेरी नींद नहीं आती, ऐसा से पति का त्याग करते हो? बहुत अनुचित बात है ऐसी। इसे मामूली बात हुई, मन के पति पर त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, ये कोई तमाशा है? तो त्याग करना नहीं चाहिए। और ऐसा हो सर्वथा ही पापी है, सर्वथा निकम्मा है, ऐसा हो तो त्याग भी शास्त्र में कहा करना चाहिए। इसमें कोई पाप की बात नहीं है, परंतु बहनों माताओं को अपनी तरफ देखना चाहिए। आप कैसी हो? आप क्या आप पतिव्रता हो? आप अगर पतिव्रता हो तो त्याग सकते हो, परंतु याद रखो जो पतिव्रता होती है त्याग नहीं करती, पतिव्रता होती है पति का सुधार करती है, उनका पाप सुधारती है, जिस विषय से पापी न रहे ऐसी चेष्टा करती है, त्याग नहीं होती। आज ये त्याग करने का मामला हुई हूँ, त्याग दे रहे हो, ये चीज ये तो अच्छी नहीं है। इस बात में कहता नहीं त्याग कर दो, ये नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि खुद आप सोचो क्या आप ठीक पति पड़ रहा है। एक बीती घटना सुनी लखनऊ की। लखनऊ में एक कायस्थ थे, उनका ब्याह हुआ, तो ब्याह हुआ तो लड़का था वो बड़ा शराबी कबाबी वैसा नर जुआर जब सब अवगुण उड़ते थे, और वह पति तिवा गायल होने पर भी थी वैष्णव, भगवान का भजन करने वाली ऐसी थी। ब्याह हो गया, होने के बाद में वो कुछ सेवा करने लगी, मांस बना कर देती, मांस बना कर देती, आप नारा स्नान कर खुद कपड़ा पहन अपनी रोली में रसोई बना भोजन करती, पति सेवा करती। ऐसे होते होते पति हो गया बीमार, तो रात दिन मेरी सेवा करी खूब, वो ठीक हुआ तो वो बोला कि भाई मैं हूं, मेरे साथ तुमने बताओ अच्छा किया, अब तू एक बात कह दे, एक चीज छोड़ दो, मदिया छोड़ दो, मांस छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दी, चोर देखा महाराज आप बीड़ी छोड़ दो, इस कहने का ऐसा असर पड़ा सब छोड़ दिया। कि इतनी बात है, मैं उम्र भर में राजी होकर बीमारी में ढेर सेवा करी और एक भी छोड़ गया, सब छोड़ दिया, महान शुद्ध हो गया। तो अपने में तेज होता है, अपना ठीक धर्म का पालन करता है, उसमें एक शक्ति होती है, केवल दूसरों का ही अवगुण नहीं देखना है, अपने गुण देखना है, सुधार करने की चेष्टा पूरी करनी चाहिए। किसी तरह से बात नहीं है, और बस अंत में यही बात है, ये रीत अच्छी नहीं है। इस रीत को आजकल जो काम ले रही है, स्त्री पुरुष का त्याग कर दे, पुरुष स्त्री का त्याग कर दे, आजकल के छोरों में ये बहुत विशेष बात है, अच्छी अच्छी लड़कियों में त्याग कर देते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां जो त्याग कर देते हैं, बहुत पाप की बात है, अन्याय है, न्याय नहीं है। इस वास्ते ठीक तरह समझो, जहां तक बड़ा त्याग नहीं करना चाहिए, सेवा करो उसी, जैसे मैंने उदाहरण बताया, कायस्थ है नारायण नारायण था, ये बात है। अब दूसरी बात बता रहा हूं, ये जो बताया जाता है कि धन संपत्ति जायदाद पुत्र आदि हमारे नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि छोड़ दो आप, हमारे नहीं है उनको त्याग कर दो, ये तात्पर्य नहीं है। ये है शिक्षा की बात, मन से शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए, अपना भगवान है, सिवाय भगवान के कोई चीज आपकी रत्ती भर नहीं है, ये भीतर से मानना की है। ऐसे कि जायदाद त्याग दे, पुत्र का त्याग दे, अपने कुटुंब ही त्याग दे, कोई छोड़ कर चला जाए, ऐसा नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। अपने मन से अपने शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए कभी, ये संसार का है, सब चीज संसार की है। सूर सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर, ये सब संसार का है। आपका है ही नहीं, है ही नहीं, हैरत की बात नहीं है। संसार मात्र की अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि में आपकी कैसी स्थिति आपकी नहीं है, आपके केवल भगवान है। आप भगवान के अंश हो, मई वंश हो, जीव लोके जीव भूत सनातन मन सृष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति ही है, प्रकृति स्थानी कर सकती, इनको खेचता है ये, इन प्रकृति में स्थित है, वो अपना मानता है, ये गलती करता है। अब कौन ऐसा पति है जो कि अपने शरीर को अपना नहीं माने, मन को अपना नहीं माने, इंद्रियों को अपनी नहीं माने, अंतःकरण को अपना न माने, पदार्थों को अपना न माने। वास्तव में भीतर से त्याग करना चाहिए, असली बहुत बढ़िया बात हमारी दृष्टि में, बहुत दामी बात है ये, बहुत ऊंची बात है। अपनी ममता इसमें नहीं है तो कहेंगे संसार का है, संसार की सेवा करो, कहना नहीं है, लोगों को प्रचार नहीं करना है, अपने अभिमान नहीं करना है, परंतु अपना है ही नहीं शरीर। अगर आपका शरीर है तो क्या शरीर को निरोग रख सकते हो? क्या रोग की शौक है आपको, कमजोर नहीं होने देते हो? है आपके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है शरीर, शरीर पर आपका बस नहीं चलता है। बस नहीं चलता हुआ भी क्या शरीर को छोड़ दोगे, फेंक दोगे, क्या त्याग कर दोगे? मर्यादा से सब काम ठीक तरह करते हुए अपना तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, इस सिद्धांत को मानो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, प्राण भी मेरे नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, इंद्रिया भी मेरी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये सब संसार का है। तो संसार की सेवा में लग जाओ, अपने लग जाओ भगवान में, संसार की चीज संसार को दे दो और भगवान की चीज भगवान को दे दो। ये सब संसार की चीजें हैं, आपका मन बुद्धि इंद्रिया अंतःकरण सब संसार है, आपकी नहीं है ये। आपका बस रहता है आप बैठो, आपका बस चलता है कैसे पर, कम से कम आप मरने मत दो इसको, है हाथ में किसी है? अगर नहीं है तो आपका कैसे हुआ? आपकी चीज वो है जिस पर आपका बस चले, आपकी चीज वो है जिस पर आपका बस चलता है, चाहे जो कर दे वो आपकी है। क्या मौत से बचा सकते हो? भाई बहन कोई बोलो, शरीर को आप बचा नहीं सकते, तो इसमें मेरा पड़ा न रख करके सेवा करनी चाहिए संसार की। ये संसार की चीज है, आप परमात्मा के हो, मम्मी मानसो जीव लोग बहुत बार मैंने कहा और ये भी कहा है कि बार बार कहूंगा, आप उगता हो नहीं, क्यों? सच्ची बात है, आप परमात्मा के हो, आप परमात्मा के नारले प्यारे पुत्र हो, प्यारी पुत्रियां हैं सब, प्यारी भगवान की, सब मम प्रिय सब मम पुजाए, भगवान की बहुत प्यारे बहुत स्नेह है, आप जानते ही नहीं, इतनी रक्षा करते हैं, इतना पालन करते हैं आपका भगवान, भगवान का श्वास वायु है, अगर श्वास न करे भगवान वायु से बंद करते तो क्या दशा हो? ध्रुव जी महाराज ने सब वायु को रोका, त्राय त्राय मछली रोके, और सब देवता ने भगवान से कहा महाराज ने जल्दी राजी करो, मर जाएगी दुनिया मर जाएगी। तो श्वास भगवान ने लिया है, पानी भगवान ने लिया है, पृथ्वी भगवान ने दिया है, अवकाश भगवान ने दिया है, आपके जीवन के उपयोगी बातें सब कुछ भगवान ने दी है, अरे उस भगवान को याद ही नहीं करो? चाहे सब चीजें भगवान की है ये मानो, चाहे प्रकृति की है, चाहे संसार की है, कर्म योग में संसार की है और ज्ञान योग में प्रकृति की है और भक्ति योग में भगवान की है, क्यों? मालिक भगवान है, पैदा प्रकृति से हुई है और संसार ही है। उसको अपनी मानते हो, यही गलती बहुत गलती है। ये मान रही भीतर से, ये कोई लोगों में हल्ला नहीं मचाना है, लोगों को कड़ा नहीं है। इस वास्ते कहते हैं भाई अपनी बात मानो, अपने नहीं मानने से जो दुनिया के साथ बताव करते हो वो अपनी मानने पर नहीं कर सकते। दुनिया को भी कहो भी थी, वो कहते मेरे दे दो, कैसे दे दो तुम्हारे को, मेरे अकेले की चीज थोड़ी है, सब दुनिया की है, इससे अगर तुम ले लो थोड़ी, तुम भी खा लो रोटी, तुम भी थोड़े कपड़ा ले लो जैसे हम लेते हैं, तुम भी ले लो, सब तुम्हारे को कैसे देते दे? मेरे एक बिल्कुल नहीं देंगे, लड़ाई कर दो लड़ाई करो, आज लड़ाई कर दो दे देंगे। तो बात ऐसे रखो, पर तुम भी तो समझो मेरी नहीं है, आपकी आपका बस चलता है क्या? आपसे पूछे आप अलग अलग बताओ, आपका किसी चीज पर बस चलता है? रुपये आप लग करेंगे तो निर्धन नहीं ओढ़ दोगे, धन जाड़े नहीं दोगे, जवानी नहीं जान दोगे, शरीर को नहीं जान दोगे, शरीर बीमार नहीं होने दोगे, शरीर को ताकतवर रखोगे, बना दोगे चाहे जैसा, थोड़े काले हो गए गोरे बना दोगे, क्या कर लोगे आप? शरीर का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, रखे अपना मान करे अब भी क्या करते हो, बेईमानी बेईमानी, कुछ नहीं कर सकते मेरा है कैसे? इसका ये नहीं कि अपना नहीं मानने, खिलाना पिलाना नहीं, सोना नहीं, शरीर की सेवा करो, शरीर की भी सेवा करो, सूर्य की सेवा करो, सूर्य की सेवा करो, काल शरीर की सेवा करो, जो माता पुरुषों की सेवा होगा वही होगा, अपना न मान करके शरीर की सेवा करो, खाना पीना भक्त पर देना, भक्त पर सुधर देना, भक्त पर आराम देना, ये भोग में लगेगा आपका नहीं है, भोगों में लगा शरीर का नाश करना है, शरीर के साथ में अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, खराब खराब चीजों का सेवन करते हो, शरीर के साथ अत्याचार करते हो, अत्याचार करने के लिए नहीं मिला शरीर, शरीर है सेवा करने के लिए मिला है, ठीक है, पाप करो अन्याय करो अत्याचार करो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करने में पाप लगेगा, शुभ शरीर को भी अंधकार को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, चिंतन शुद्ध करो, अशुद्ध चिंतन मत करो, सूर्य शरीर का काम है क्रिया करना, सूक्ष्म शरीर का काम है चिंतन करना, सूक्ष्म कार्य शरीर का काम है स्थिर करना, स्थिरता भी आपकी नहीं है, चिंतन भी आपका नहीं है, कार्य भी आपका नहीं है, ये शरीरों का है, शरीरों की सेवा करो, जैसे जनता की सेवा करे ऐसे सेवा शरीरों की करो, शरीरों को अपना नहीं मानता, अपना अधिकार कर देते हो, शरीर के साथ में चाहे जो चीज खाते हो ये पाप करते हो, पाप अन्याय होगा, पाप होगा, पान पराग खाते हो, बेपसी खाते हो, पानी पीते हो, खराब खराब चीज खाते हो, संसार से शरीर के साथ अन्याय करते हो, ये कभी मत करो, शरीर आपका है, आपके बाप का है, आप मर्जी उसे कर लोगे, सो है आपके साथ, जितना दिन रहना चाहो रख लगो, दिनों रख लो, दिनों रख लो बोले, रख लो बोले नहीं रख सकते, तो आपका कैसे है? परमात्मा का है, लिया हुआ है, संसार की कोई चीज आपकी है ही नहीं, रत्ती माते बिहारी कैसी चिंती, अनंत ब्रह्मांडों में आप कैसी चीज आपकी नहीं है, सब भगवान की है, सबके शिष्य बार शीर बार है, इस वजह से अन्याय शरीर के साथ अन्याय मत करो, ताश सब्र खेलते हो, तमाशा करते हो, खेलते हो, ये आपका बिल्कुल नहीं तैयार करिए, शरीर को निकम काम बर्बाद करते हो, व्यस्त सेवन करके शरीर को खराब करते हो, या अन्याय करते हो, शरीर की सेवा करो, शरीर को स्वस्थ रखो, शुद्ध जल शुद्ध अन्न शुद्ध चीज सेवन करो, स्वास्थ्य ठीक रखो, अपने नाम में बेकूफ मत करो, इसे पालन करो, इसका पुण्य होगा आपको, शरीर की सेवा का पुण्य, दुनिया की सेवा का पुण्य, भगवान की सेवा का पुण्य, माता पिता सेवा का पुण्य, बड़े जो कहलाते हैं उन सभी सेवा का पुण्य होगा, इस बार शरीर की सेवा का भी पुण्य होगा, पर अपना मानो तो पुण्य नहीं हुआ, अपना मानो तो पुण्य नहीं हुआ, आप दूसरों को देते हैं चीज, अपना मान नहीं दूसरों को देना पुण्य होता है, निर्वाह करना न्याय युक्त चीज करना, अन्याय नहीं करना शरीर के साथ में। शरीर के साथ बहुत अत्याचार करते हो, पाप लगा क्या ऐसा? आप तो समझे हमारा शरीर है, आपका शरीर नहीं है। सुन मन सहलाने काया तेरी ना तेरे बाप की सुन, मन सहलाने काया तेरी ना तेरे बाप की। अब भी नहीं सही, इस वजह ठीक याद रखो ये बात को, अपना नहीं शरीर भी कुछ भी अपनी नहीं, कोई चीज अपनी नहीं है, संसार की चीज संसार की, और संसार की सेवा के लिए रखो। यार ताला लगाओ खूब अच्छी तरह से, लेने नहीं देंगे किसी को, डरेंगे हाथ में मारेंगे नहीं, कैसे दूर ले। तो मैंने एक दिन बड़ी ज्यादा बात कह दी, ये तो कह दी कि अपनी रक्षा करो, अपनी बहन बेटी अपना धन लूट रहा हो, अत्याचार करता हो तो अत्याचार को मारने की नींद हमारी नहीं भी, मर जा तो पाप नहीं लगेगा, पर आपकी नींद मारने की नहीं हो, मारने की हमारे हमारी बहन है, हमारी हमारी बाजी है, हमारा धन है, हमारी जमीन है, जरूरता से ये हमारी जैसे गाड़ी हमारी आएगी, हमारी गाड़ी आएगी ऐसे हमारी है, भीतर से माने हमारी है नहीं, भगवान की दी हुई है, इस वास्ते इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मर जाए आज तो हमारी छुट्टी पर चिंता ही नहीं, धन सा जाए तो चिंता ही नहीं, करोड़पति और सब सदन कगले हो जाए चिंता किस बात की है। राम जी देंगे आनंद आएंगे तो जियेंगे, नहीं तो न जियेंगे। राम जी को कर्ज हो तो दाद दो, नहीं तो दो, दो हमें क्या बात लगा। तुम्हारे को चिल्लाना हो तो आना दो चढ़ दो, और नहीं देना हो तो मत दो, हमें क्या मतलब। हमें जीने से मतलब ना मतलब मरने से मतलब, हमें तो मतलब आपसे है, आप राजी रहो, आपकी दी हुई चीज है इसी रक्षा करेंगे। तो रक्षा का पुण्य होगा आपको, शरीर के रक्षा का पुण्य होगा समझे, बस शरीर के सेवा भगवान का है। कम योग की दृष्टि संसार का, ध्यान योग दृष्टि माया का, या भक्ति योग दृष्टि भगवान का, चाहे जो मानो संसार का मानो, माया का मानो, चाहे का मानो, अपना मत मानो, अपना मानो पतन होगा, अन्याय होगा, इस बात सबके साथ न्याय करो। कि कोई चोरी करे तो सॉरी करो, तो अपने बल हो तो बचाओ, तो राज में करो, पकड़ा दो उसको, इसका भी पुण्य होगा। चोर को भी पकड़ा हो तो पुण्य होगा, या भूत नहीं हमारे धन ले लिया चोरी करो नहीं क्या करे, संसार सेवा करो। इस वास्ते आपको मेहनत करनी है, भगवान की सेवा है, संसार की कोई चीज किसी व्यक्ति की नहीं है, व्यक्ति की रहती भी नहीं, आपसे आप पर बाप की थी, फिर दादा की थी, फिर उसे बाप की थी, उसे बाप की थी, और आपके बाद में बेटे की होगी। तो धर्मशाला है, धर्मशाला घर, आप अपने घर में शुद्ध रूप से सात्विक रूप से शरीर का भी पालन करो, चीजों का भी पालन करो, अच्छी तरह काम में लगाओ, कमाओ, उपार्जन करो, दूसरों की सेवा करो, सेवा में लगाओ, अपना शरीर मान लो अन्याय है, पाप है, अन्याय नहीं है, शरीर संसार का है, सेवा करो तो संसार का है, ज्ञान मान लो तो प्रकृति का है, तो भक्ति में चलो तो भगवान का है। तो भगवान की चीज खराब करते हो, डरना पड़ेगा, भगवान ने चीज खराब करने के लिए दिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, दुनिया का कल्याण करने के लिए, खराब करने के लिए नहीं दिए। इस बार विश्राम और खराब करना ये ठीक नहीं है, चाहे से खाओ, चाहे से पियो, चाहे से मछली खाओ, अदरक खाओ, मांस खाओ, ये खाओ, बड़ा पाप लगेगा, बड़ा भारी पाप लगेगा। शरीर की सेवा करो, शरीर स्वस्थ रहे, ठीक रहे, सेवा में काम करे, ऐसा बना रहे, विश्राम की सेवा ना आपको दंड होगा। मांस मंदिर आशीर्वाद में पाप लगता है, पाप शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका है ही नहीं, आपका बस चलता है क्या, इतने बैठे हो आप भाई बहन, कोई बता सकता है कि हमारा बस चलता है, शरीर को बचाए जैसा बढ़ा देंगे, घोड़ा बना देंगे, बलवान बना देंगे, अरे कमने का मन तो देंगे नहीं। मरने कैसी इच्छा है? कोई चाहता है कि मर जाऊं तो मन नहीं देंगे। अब बस आपको सुंदर नहीं सकता है, आपकी चीज नहीं है। एक सिद्धांत है पक्का, अगर वो याद रखो तो निहाल हो जाओ। मिली जाए मिली और बिछड़ जाएगी, जो मिली है बिछड़ जाएगी, वो चीज हमारी नहीं होती। हमारी चीज और सदा हमारे साथ रहती है, वो हमारी होती है सदा सदा हमारे साथ। भगवान रहते हैं, भगवान की कृपा अभी दृष्टि नहीं है, मगर भगवान किसी को ही नहीं छोड़ते, किसी का भी त्याग नहीं करते, सबके भीतर रहते हैं। सर्वश्रचा हम निसन्निवेशता ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति आम आत्मा गुड़ा गए सर्वभूता श्रेष्ठ संपूर्ण भूताओं में स्थित हूँ, सबके बीच में हूँ, सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबके भीतर रहते हैं। उस पर आपने कब्जा कैसे कर लिया? अब कब्जा कर लो ये नहीं है। आज किराए में कार घर नहीं देखे हूँ, कब्जा कर लेगा भाई घर में है, तो आपने मुझे कब्जा किया, ईमानदारी है? बताओ भाई ईमानदारी है क्या? कब्जा आपका नहीं है, पर आपको मिला है, इसको ठीक से हमारा काम है, हमारा है, हम ठीक तरह चलावे, अच्छी तरह से उपयोग करें, संसार के सभी सेवा करें, सबको सुख पहुंचावे, आपका पुण्य होगा, आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। शरीर को मेरा मानने से कल्याण थोड़ा ही होगा। विश्वास सब चीजें अपनी है, व्यवहारिक भीतर न समझा समझावे, व्यवहार में ठीक तरह से पुत्र पुत्र है, मकान है, धन इत्यादि संसार के उपयोग में लावे। संक्षेप शरीर मिला केवल संसार के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए मिला हुआ है, आपका नहीं है, सब भगवान का है। ऐसे सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, हृदय में भाव किसी के दुख मत पहुंचाओ, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। ये बात धीमे काम में लाओ, आप निहाल हो जाओगे। सब संसार संसार किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का संसार नहीं है। जैसे मुसाफर खाना होता है, जैसे जैसे मुसाफर खाना जैसे धर्मशाला है, धर्मशाला किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अपने सब संसार के ऊपर को अच्छे रखो, अपनी चीज चीज अपने सब काम आवे, अपने अच्छी तरह से रखो, अच्छे उत्साह उत्साह से काम करो, उत्साह मन में अपनी चीज की रक्षा करो, ठीक तरह से पालन करो, न्यायुक्त कमाओ, अन्यायुक्त मत कमाओ। न्यायुक्त से भी आपका निर्वाह हो जाएगा, न्यायुक्त से ठीक चलने से भी। बहुत टैक्स और बढ़ गया है, हमको छूट हुई है, अब निर्वाह हो सकता है आपका। अधिक धन इकट्ठा करो इस बात से सदर है, तो आप मानते नहीं तो क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती ऐसा कानून क्यों बना कि आप अन्याय करने लगे? इस बात तो कानून अन्याय का बनाया। ठीक तरह से काम करो, सही की सभी सभी सेवा करो, सब सुख पहुंचाओ। कहते हैं कभी कभी शरीर में व्यवहार में कई यदि भूख जरूर बोलना पड़ता है, झूठ मत बोलो, चुप रह जाओ, मत कहो। और कहते मैं बात पूछ बताऊंगा नहीं, क्या है आपको दुख नहीं? थोड़ा बहुत आपको कष्ट होता है, कष्ट से हो, धर्म के पालन करने में अगर रुपये ज्यादा आते और आराम ज्यादा होता तो सब धर्मात्मा बन जाते। धर्म पालन करने में आराम ज्यादा होता, रुपये ज्यादा आते हैं तो धर्मात्मा बन जाते सभी। धर्म धर्मात्मा बनने में थोड़ा कष्ट माना पड़ता है, वो कष्ट आपकी तपस्या है, बड़ी तपस्या ऊंचे दर्जे की। आप तपस्या करो उसे उतना ज्यादा नहीं है, जितना उसकी सेवा करते हुए अपने न्याय पर दोनों इसका बड़ा भारी तप है। दान पुण्य का इतना फल नहीं है, इसे इतना पाप नहीं करे कमावे। पाप कमाओ भागवत वचन हो जाएगा, पुण्य कर दो। एक सठांग बैर कादा लगाओ, सठांग पर पुण्य से ठीक होगा। शेर दो शेर पानी चाहिए, इस बार पाप किया थोड़ा सा, थोड़ा दान पुण्य कर दिया, शुद्ध हो जाएगा, यह सदरी होगी। बिल्कुल भीतर से स्वभाव चाहिए, उत्साह रखो। मरोगे नहीं बिल्कुल, एक दिन पहले मिलने में मरोगे, न्याय युद्ध चलते हुए नहीं मरोगे। अन्याय करो तो मर जाओगे, न्याय युद्ध चलो आप ठीक तरह से, योग भ्रष्ट हो जाओ तो आगे भी सदगति मिलेगी। भगवान इच्छा है तो स्वर्ग जाकर के मिलेगा, अरे भगवान इच्छा नहीं है तो अथवा योगी नाम है कुल बोले थी बताओ, बुद्धिमान होगा में जन्म होगा उसे ठीक होगा। इस वास्ते न्याय करोगे द्वेष करोगे उसको भी सदबुद्धि हो, अच्छी बात है। उसे रोको, उस रोकने में यह कहा कि ऐसा पाप करे अन्याय करे रुकता नहीं है, तो मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, परंतु आपकी नियत सदा ही उसे सुख पहुंचनी होनी चाहिए। वो तो पाप करता है आपसे अन्याय करता है तो दया आनी चाहिए, दया राम राम राम राम राम, मैं तो दुख पा रहा हूँ मेरे पापा को कारण है। ये मुफ्त में पापी बन रहा है, ये मुफ्त में पापी बन रहा है, मुफ्त में कोई मतलब नहीं। मेरे को दुख होता है मेरे पापाओं का हर्ष है, तो मैं तो हो रहा हूँ शुद्ध। ये नया शुद्ध हुआ है, नया शुद्ध हुआ, नया मेरे को जितना पापों को फल मिलता है। इस बात ये मत समझो कि हमको झूठ बोलना ही पड़ता है, व्यापार में सब कुछ सही है। व्यापार की भी थोड़ा बताया है, व्यापार में ब्याज का भी दोष नहीं बताया है। व्यापार में कह दे तो पाप नहीं है, शेर श्री श्री जयदेव जी के पिता थे खूबचंद जी, वे जब व्यापार करते थे तो कहता कि एक मूल बताओ मोल मलाई कर रहा हो, एक मूल लेना है मोल मलाई, तो बोलते दस रुपया है इसका, दस रुपया लेना है, छह रुपया दस है, तो तुरंत नीचे उतर हो गया। सात रुपया में दी तो दे करके पैसा एक रुपया पास देता, मेरे को तो भाई पांच रुपये में देना है, मत एक कीमत है, मोल बोले एक ही दस रुपये लगा, बोलने पर चार पांच रुपये देते, मोल बोले करने आगे नहीं दोनों पूछ लेते। शेठ जी जब बैठ कहते हैं, शेठ जी जब पिताजी ने दाख दिया कर आए तो हरिकृष्ण का हरिकृष्ण अपने आप ही अपने एक ही दाम करना है, अपने दो बात नहीं मोल मोल करनी नहीं, क्यों अपने थूक भी लो क्या मतलब हो यार, अपने एक बात करनी ठीक से। लोग कहने लगे अब है तो एक बात कहते हैं इन्हें बेटा तो लिख देंगे, बस ऐसे वैसा बेटा थे हुए नहीं। लोग मशीरी करते थे, पिताजी दोनों बात कहते हैं एक ही बात है, एक दाम है, आप ही मर्जी ले जाओ मत ले जाओ, एक तो दाम है आप इतना रहेंगे। एक नाथ जी महाराज हुए ये पंडरपुर में, तुकाराम जी महाराज व्यापार करते थे और सब कहते थे वहां से लाया हूँ इतना किराया लगाए इतना नफा लेते हैं देंगे नहीं तो इतना नफा लेकर देंगे, सब बात सुनाते ऐसे बहुत कम होते। तो राम जी गए दिन भर में ऊख बाढ़ो और शाम को जीता ले उठा रहे ऊख ले जाओ, तो लोग ले रहे मैं छोरा छोरी के बाबा बाबा देते देते दे, एक डंडा रहे हाथ में और घर पर पहुंचे के दिन भर काम क्या क्या है ये लाया हो, स्त्री पति प्रता ही पड़ी बारी बार पति ने दो टुकड़ा हो गया, क्या बस एक तुम ले रहे एक मैं ले लू, दो बात हो गया देह के सहित गए ऊपर, देह छोड़ा गई। मैंने कहा तुम यहाँ जा चला मैं, मार तो मैं ऐसी सेवा करूं मैं, तो तेरी मर्जी है राजा चला। अरे बाहर में जा भजन करते, वहां रोटी ले जाते, वो कहते हम कहाँ जा बैठ गया, मैं जाने मैं तकलीफ पड़ती है उठती हूँ। कांटा लग गया जो ठाकुर जी मन लाए, ठाकुर जी महाराज बड़ी पति प्रता है और डंडरी मार देती। एक व्रत हमारा नियम पक्का, एक नाथ जी महाराज रहते संत हुए दक्षिण में, बड़े बड़े महात्मा हुए, सब देश हुए, गुजरात में हुए, मारवाड़ में हुए, जगह जगह ऐसे संत हुए थे। संतों की एक बात आई थी, आजकल भी आई थोड़ी थोड़ी थोड़ी सी आजकल भी सुनते हैं। कीर्तन का भी थोड़े दिनों पहले कीर्तन का बड़ा प्रभाव चला, जगह जगह टीवी करें नगर सब कीर्तन करते थे ऐसा। तो भाई धीरज रखो, धीरज अपना काम धीरज के साथ में और ठीक न्याय युक्त करो। भाई न्याय युक्त करने में कष्ट होता है, पहले होता था उसकी अपेक्षा बार ज्यादा होता है, मगर कष्ट है वो तपस्या में भर्ती होगा, आपका उद्धार करने वाला होगा। धर्म पालन करने के लिए चलता है और धर्म पालन करता है, उसको कष्ट भोगना पड़ता है, पर कष्ट भोगने में तपस्या होती है। जो तपस्या करता है तपस्वी, उस तपस्या से ये तपस्या ऊंची होती है। वो जान करके आप भूखे रहते हो, जान करे पंचाग्नि तपते हो और बुखार आ जाए तभी भावना करो, तो जान कर तप करो, उनसे ऊंचा दूसरा सब स्वभाव आया हुआ। ऐसे अपने धर्म का पालन करते हुए, न्याय करते हुए सब काम करो। कहते वो नहीं पा रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो खोजो अपनी शक्ति अनुसार खर्च करो, कह दो भी खर्च करेंगे होगा। आप लड़की की शादी के लिए आप पैसा नहीं लेते, आप अपने पुत्र की शादी करते हो, तो ऐसे मेरे को सज्जन मिले हैं, चुरू मिले हैं, क्योंकि मैंने अपने लड़कों के लिए शादी करते हुए पैसा नहीं मांगा, मेरी लड़कियों में शादी भी हो गई, थोड़ा सा थोड़ा हो गई। ऐसी तरह से चलो होता, कुछ कष्ट बड़ा पड़ता है पूर्व पापों के कारण से, और आज का न्याय नहीं है इस कारण से, तो वो कष्ट आपकी तपस्या में आपके त्याग में भर्ती होगा, आप वो कल्याण करेगा, कष्ट उठाना पड़ता है। व्यापार नहीं हो पा रहा है, लड़का की शादी नहीं हो रही है, सूट बैठ गया है, मकान नहीं बन पाया है, आदि आदि से ऐसे शुक्र ही उसके उपाय का बता, क्या उपाय करे। न्याय हो चलो, कष्ट उठाओ, एक स्वाभाविक कष्ट धर्म के पालन करते कष्ट होता है, उसमें घबराओ मत। बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए, संत हुए, उन्होंने कष्ट उठाया है। जितने जितने विद्वान हुए, जितने महात्मा हुए, वे सामान्य कष्ट उठाए काफी। अच्छे विद्वान हुए उन लोगों का जीवन बड़ी मुश्किल से बीता है। संस्कृत अच्छे अच्छे विद्वान हुए, कष्ट से बीता उनका। बड़े ऊंचे ऊंचे विद्वान माघ जी महाराज थे, माघ काव्य मारवाड़ में आया, कहेंगे माघ जी तो माघ जी है, ऐसे पढ़ने मांगामी थे। मैत्री ने कहा राजा के जाओ, राजा स्वयं माघ पंडित है, वे राजा ने धन दिया, आते हुए डरा लग गया, बस है जैसा आ गया जयराम जी ने। ऐसा होने पर भी इतना नहीं थे, ऐसे ऐसे महात्मा की बातें सुनी गई। अभी थे भागवती कथा करते थे भक्त माली जी वृंदावन में, वे भी ज्यादा आ जाते, कुछ भेंट हुआ ब्राह्मणी को, ब्राह्मणी संतों की पंक्ति करो, संतों ने भोजन कराओ। चिंता नहीं करते, संतों की पंक्ति करो। संत कोई जाते हो कैसे हो, कैसे बड़े आदर से संत है, भगवान के प्यारे। आप ब्राह्मण थे, अभिमान नहीं था। ऐसे ऐसे बहुत कम होते हैं संत, परंतु होते हैं। आजकल युग बहुत कम हो गए। तो ऐसे आप लोग भी सत्संग कर गए, ऐसे शुद्ध बनो, निर्मल बनो, जिसमें लोग उदाहरण दे गए, किसी बात हो जाए यार बड़ा आनंद रहेगा। धर्म पालन करने वाला चित्त सुखी होता है। धनी है बड़े बड़े, मुख बिगड़ जाता है, उनका अंतर धन बिगड़ जाता है, दुख पाते है, कष्ट उठाते है, भीतर लाश ही लगी रहती है, लगभग करोड़पति है, मंडी जलता है, जलता है। पुण्यात्मा है, कौन ये नहीं है, भीतर से शांत है, आनंद है, मौज कर रहे हैं, पास में कुछ नहीं है। संत महात्मा ऐसे हुए, पास में कुछ नहीं। ऐसे संतों की बात है, हमारे जैसे हो तो मरा इतने उदे रोटी क्या बोले, चक्कर दर्दी हम गए थे बांकुड़ा, तो शेर जी ने पूछा कैसा सर, चक्कर दर्दी का व्याख्यान देने में कपड़ा अच्छा लाभ होता, क्या है रोटी सो नहीं मिलती, रोटी सो दस बज जाती है, लोग बड़े प्रेम चलते हैं, रोटी अच्छी मिलती है, ये फायदा होता ऐसा फायदा देने वाले संत ऐसे नहीं थे। संत महात्मा होते हैं, सबको सुख पहुंचे, अच्छी बातें कहते हैं। ठंडी रोटी में चाय जैसी मिल जाए, इसे गुजर रहते हैं अपना। हमारों के में त्याग है, त्याग आराम करते हैं, आराम खूब बहुत बोलते हैं आराम से। आपके इतनी तैयारी होती नहीं थी, हमारी तैयारी होती है, चार पांच छह साल आते हैं, रोटी तरह तरह आती है, तरह तरह की चीज आती है, राजा की भी इतनी भी सामग्री राजा की भी नहीं मिलती, इतना सामग्री दो बनावे, तीन बनावे, चार बनावेगा, हमारे तरह तरह का साग, तरह तरह की रोटी, तरह तरह की चीज कितनी आती है। आपको मिलाकर सब खाने से एक बड़ा विशेष स्वाद होता है। लोग कहते हैं देखो सतम स्वाद कोई मिला का है, अरे मिला ना साग मिलाओ पांच सात दस, ऐसे कैसे बड़े साग होता है, ठंडा एक भी दाग दे खराब हो जाए सब साधु नहीं बात है। कभी घी घना, कभी मुठी चढ़ा, कभी मुठी चढ़ा, कभी घी घना, कभी साधु साधा, कभी फटी फटी गुंद रहे, मजा पाया है मसाला फकीरी में, मजा पाया भली बुरी सब की सुन लेना, कर गुजरना न गरीबी में, मजा पाया है मसाला फकीरी में, मौज दे मौज। सीएम आए गई उल्टी खबर खबर गई, करे साधु साधा बढ़िया बढ़िया चीज है, आनंद बहुत रहता है, आनंद बहुत है, लोग आदर करे तो आनंद है, निरादर करे तो आनंद। इसी बात है भाई, भीतर से त्याग होना चाहिए, त्यागा शांतिर अनंतरम, त्यागा शांतिर अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति होती है, पर सुख हो। घर में दरिद्रता भी आती है भाई, अपमान भी होता है, तिरस्कार भी होता है, दुख भी पड़ा पड़ता है, वो सब आपकी तपस्या हो जाएगी, आपका त्याग हो जाएगा, त्याग के नाम में होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा। घबराओ मत, जीवन का निर्वाह हो जाएगा। लखपति करोड़पति भी खा नहीं सकते, वैद्य देते हैं चाल सकते, अथवा वे आम है ऐसो भेद पेट चलो पीर, वैद्य डॉक्टर पढ़ते दही पीने देवे नीर, पानी नहीं पीने दे पानी, रोग में खा नहीं सकते, घने लाख पास में खा लो पड़ते हैं, खा नहीं सकते, कुछ नहीं पाते, संभोज करते हैं, न्याय द्वारा प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त सबको करना पड़ा भैया, संतों को भी ग्रस्तों को सबको वो बारी अपनी अपनी निकालनी पड़ती है, परंतु संत होते महात्मा होते मस्त रहते हैं अपने। तो आपके भी दुख आते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत, ये अच्छे और बिना आते सुबह प्रातः सूर्य के एक सूर्य की तीन गति होते एक दिन में, सुबह और तो नहीं होता है, दोपहर और तो नहीं, सांस और तो नहीं होता है, सूर्य की तीन गति होती है। इसमें आप सुख आता है, दुख आता है, वो भी चला जाता है, वो भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है, कभी दरिद्रता आ जाती है, कभी अन्नता आ जाती है, कभी आदर हो जाता है, कभी निरादर हो जाता है, कभी नमेमा हो जाती है, कभी निंदा हो जाती है। अपने मस्त रहो, अपने भगवानों को याद करो, ये भगवान का भजन करो, ये तो आया करता है, मस्त रहो, अपने आनंद ध्यान देता है। सज्जन हो भगवान की तरफ लगो, सच्चे हृदय में लग जाओ, फिर आपके आनंद ही आनंद होगा। निर्धनता में, धनवत्ता में, निरा में, आपकी निंदा में, आपकी प्रशंसा में, आदर के निरादर में, आपके आदर में मस्ती रहेगी। आपका आदर निरादर होता भाई, सुख दुख आता, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रत्येक मनुष्य आएगी, संसार का स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों परम संसार का स्वरूप है। संसारी आदमी को आवेगा, सुख भी आवेगा, दुख भी आवेगा, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी आवेगी, आवेगा। देख रहे भाई, अलग दिन रात्रि मत, रात आती रात के बाद पुनः प्रभात हम पुनरे सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्य दे रवि, यह होता है। रात आती कभी दिन आता है, कभी शुभ आता है, कभी साल होती है। इस तरह से कभी धन आता है, कभी धन चला जाता है, कभी आदर होता है, कभी निरादर होता है, कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है। अपना धीरे से हंसते के चाल चलो मन मेरा, कक जगत कुकरी को भूसुबाद है, तू तो राम सिमर जग हंसवादे, अरे तू तो राम सिमर जग हंसवा। मौज की बात है, भगवान का सिंधु करे, भगवान का स्मरण करे, सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, आता है, ये तो आता है। लखपतियों को आता है, करोड़पतियों को आता है, साधुओं को आता है, वृद्धों को आता है, भाइयों को आता है, बहनों को आता है, सब आता है। कोई ऐसा बता सकता है कि दुख ही दुख रहा, कोई ऐसे जीवन बता सकता है कि सुख ही सुख रहा, ये सब नहीं होता है। अब रात और दिन होता है, सुबह शाम होता है, तो होता है, तो होता है, क्या करोगे आप। संसार का स्वरूप है ये, अनुकूलता और प्रतिकूलता। पर भगवान के भगत होते हैं, भगवान की कृपा भगवान करे, मस्त रहते हैं। विश्वास दे भाई, थोड़ो भोग तो भोगो, दुख भोगने में पाप करता है, सुख भोगने पुण्य करता है। याद रखो, आपके पुण्य का संग्रह है, वो सुख भोगने से पुण्य कटता है, और दुख भोगने पाप करता है। तो जमा पाप रहना चाहिए, पुण्य रहना चाहिए। पाप घबरा तो पाप तो बढ़िया है, आपको पुराना पाप नष्ट करके नई शुद्ध चीज लाने के लिए तकलीफ आती है। तकलीफ मंगलमय होती है, आनंदमय होती है, क्षण में जरूरी कठिन होती है, पर उसे नुकसान नहीं होता। आराम मिलने में अच्छा है, पर उसे फायदा नहीं होता, पुण्य खत्म होता है उसे। कोई नुकसान पहुंचाता है, बड़ी कृपा करता है, वो कृपा नहीं करता है, क्या वो कृपा मांगनी चाहिए, हमारे पापा का नाश किया है, इतना हमारा नुकसान किया है, इतना पापा का नाश किया है। करता है वो देना पड़ेगा, भाई चुकाना पड़ेगा, अगर जबरदस्ती आपने चुका दिया तो अच्छो की बात है, अपना तो कर्जा उतरा है, पाप कटा है। इस वास्ते हरदम मत रहो, भगवान को याद रखो, सेवा करो संसार की, तीन दुखियों की, गरीबों की, माता पिता की, दादा दादी की, बूढ़े बड़ों की, रोगी की, अपाहिज की, अरसत की, अंगहीनों की, धनहीनों की, गरीबों की सेवा करो, आनंद मिलेगा, मौज मिलेगी। ये भगवान के रहने की जगह है, जो दीन दुख ये दिशा है वो भगवान के रहने की जगह है। बड़े बूढ़े दुखी है, उनकी सेवा में वो भगवान मिलते हैं, भगवान के रहने का ठिकाना है। स्वागत सब सेवा करो, मन में उत्साह उम्मीद भाई, नारायण नारायण नारायण। राम जी हमारे बापू

राघव झूके छैया जिया जी मेरी मैया। राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है। अरे म्हारो दुखड़ा सू पिंड छुटावण दे। म्हारो दुखड़ा सू पिंड छुटावण दे। सत संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। म्हारो आवागमन मिटावण दे। म्हारो संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। ना मैं मांगू माल मलीदा। ना मैं मांगू माल मलीदा। अरे मोठ बाजरी तो खावण दे पिया। मोठ बाजरी तो खावण दे। सत संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। म्हारो दुखड़ा सू हो म्हारो दुखड़ा सू पिंड छुटावण दे। म्हारो आवागमन मिटावण दे। सत संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। ना मैं देखूं नाटक सिनेमा। ना मैं देखूं नाटक सिनेमा। हाँ ना मैं देखूं नाटक सिनेमा। ना मैं देखूं सिनेमा। प्रभु जी को ध्यान लगावण दे पिया। हरि जी को ध्यान लगावण दे। सत संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। म्हारो दुखड़ा सू हो म्हारो दुखड़ा सू पिंड छुटावण। म्हारो आवागमन मिटावण दे। सत संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। अरे मैं म्हारे प्रभु का गुण गाऊं। मैं म्हारे प्रभु का गुण गाऊं। हाँ मैं म्हारे प्रभु का गुण गाऊं। मैं म्हारे प्रभु का गुण गाऊं। ओर गीत मत गावण दे ओ पिया। ओर गीत मत गावण दे। सत संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। म्हारो दुखड़ा सू हो म्हारो दुखड़ा सू पिंड छुटावण दे। म्हारो आवागमन मिटावण दे। सत संगत में जावण दे। सत संगत में जावण दे। निंदा चुगली करे करणिया। निंदा चुगली करे करणिया। अरे मन तो हरि गुण गावण दे ओ पिया। मन तो हरि गुण गावण दे। सत संगत में जावण दे। मारो दुखड़ा सू